दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दुश्मन न करे। गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। गैरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें किया।